szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po nocnym ataku rosyjskich dronów prezydent i przedstawiciele rządu rozmawiali z międzynarodowymi liderami. Ukraiński prezydent proponuje Polsce pomoc w przeciwdziałaniu rosyjskim dronom. Właściciele domów, którego dach został uszkodzony przez dron, jeżeli byli ubezpieczeni, mogą wystąpić o odszkodowanie. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, prezydent, premier oraz szefowie MON i MSZ odbyli rozmowy z międzynarodowymi liderami. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał wieczorem z prezydentem Donaldem Trumpem. Szef rządu z kolei odbył rozmowy m.in. z prezydentami Ukrainy, Francji, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, kanclerzem Niemiec, a także z sekretarzem generalnym NATO. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą, napisał po rozmowie z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk napisał z kolei, tu cytat, przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycję konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju. Koniec cytatu. Ponadto na antenie TVN24 wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś, że od ministra obrony Szwecji otrzymał informację o pilnym wysłaniu do Polski m.in. środków obrony przeciwlotniczej i samolotów. Wszyscy sojusznicy są gotowi udzielać wsparcia i składają konkretne deklaracje, zapewnił szef MON. Przemysław Lis, Polskie Radio. Przed rozmową z prezydentem Nawrockim prezydent Trump skomentował rosyjski nalot dronów w mediach społecznościowych. Co jest z Rosją, że naruszyła polską przestrzeń powietrzną? Zaczynamy, napisał amerykański prezydent. Zażenowany tym wpisem jest pułkownik rezerwy Krzysztof Przepiórka. Jak mówił w Pulsie Trójki, takiej reakcji Donalda Trumpa należało się spodziewać. Niczego dobrego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie NATO, nie umiem sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o osobę prezydenta Trumpa. Mówię to z pozycji żołnierza. Ktoś to musi powiedzieć w końcu. Politycy oczywiście mówią gładkim językiem, bo to jest nasz najważniejszy sojusznik i ufam, że tak pozostaje. Natomiast lekceważenie takiego zdarzenia na taką skalę zostało zaatakowane państwo NATO. To nie jest jakiś przypadkowy dron, tylko to jest zorganizowany atak. NATO jako takie zdało egzamin, skomentował drugi z gości Pulsu Trójki, dr Łukasz Tolak, ekspert Uniwersytetu Civitas. Podkreślił, że reakcja sojuszu jest zdecydowanie lepsza niż przy poprzednich sytuacjach, z którymi mieliśmy do czynienia. Prezydent Trump, ja tu częściowo zgodzę z panią pułkownikiem, ale oczywiście częściowo też nie zgodzę. Jest znany ze swojej nonszalancji i swoich nieszablonowych wypowiedzi, szczególnie w mediach społecznościowych. Proszę to filtrować, bo teraz jest to krytyczna kwestia. Jaka będzie amerykańska odpowiedź? Amerykańska reakcja, która oficjalnie zostanie w pewnym momencie zapewne w jakiś sposób przekazana, tak naprawdę sprowadza się w tej chwili do tego, na co czekają Rosjanie. To znaczy czekają na realną reakcję strony amerykańskiej co do tej eskalacji, z którą mamy do czynienia. Do tej pory służby znalazły szczątki 16 dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Rano gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Władimir Zełenski zaproponował Polsce pomoc w przeciwdziałaniu rosyjskim dronom. Ukraiński prezydent krytycznie ocenił też reakcję Zachodu na atak rosyjskich dronów na terytorium Polski. Jego zdaniem zabrakło w nim konkretów. Ukraiński prezydent zaznaczył, że wprowadzenie przez Rosję dronów na terytorium Polski nie było przypadkiem, a celowym i zaplanowanym działaniem. Jak dodał, Ukraina zaproponowała Polsce niezbędną pomoc w przeciwdziałaniu kolejnym atakom. Nikt nie może zagwarantować, że jeśli już teraz są dziesiątki dronów, to nie będzie ich setek. Jesteśmy gotowi pomagać technologią, szkoleniem załóg i niezbędnymi danymi wywiadowczymi. Władimir Zełenski dodał, że postępowanie Rosji nie spotkało się z ostrą reakcją światowych liderów. Deklaracji jest więcej niż wystarczająco, ale działań brakuje. Rosjanie testują i obserwują, jak działają siły zbrojne państw NATO, co mogą, a czego na razie nie mogą. Władimir Zełenski zaznaczył też, że w związku z atakiem dronów Rosjanie starają się poniżyć Polskę i prowadzą kampanię dezinformacyjną. Paweł Buszko, Polskie Radio. Fałszywe informacje i próby siania paniki w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony to element działania wrogiej propagandy oraz ataki hybrydowe polegające na dezinformacji, przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu i eksperci apelują, by polegać tylko na sprawdzonych i wiarygodnych źródłach informacji oraz ograniczyć czerpanie wiedzy z nieznanych kont w social mediach. Doktor Jacek Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wskazuje, że oficjalne konta najważniejszych osób i instytucji w państwie, które podają istotne wiadomości w mediach społecznościowych, są odpowiednio zabezpieczone i wiarygodne. Oficjalne konta, które są zabezpieczone przed chociażby ingerencją zewnętrzną, i te komunikaty przez dowództwo operacyjne, sztab generalny, ministerstwa powinny być dzisiaj zaakcentowane jako kluczowe dla nas, abyśmy ograniczyli emocje, które są niezbędne dla efektywności rosyjskich działań propagandowych, które się będą pojawiały. Bo jak mówi ekspert do spraw obronności, Rosja testuje nie tylko nasz wojskowy system obrony przeciwlotniczej. Testuje również naszą odporność na emocje i na pewne działania psychologiczne, które będą wiązały się z przekazem informacji. Ekspert wskazuje, że rozwój systemu obrony i odporności obywateli wymaga systematycznych działań rozłożonych w czasie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Właściciel domu, którego dach został uszkodzony dziś w nocy przez dron, jeżeli byli ubezpieczeni, mogą wystąpić o odszkodowanie. Ryzyko upadku statku powietrznego w ubezpieczeniach majątkowych jest znane od wielu lat, mówił w Trójce Artur Dziekański z Polskiej Izby Ubezpieczeń. W ubezpieczeniach majątkowych zawarte jest wyłączenie, które mówi, że upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku nie może być skutkiem działań wojennych. Jednak ocena, czyli przyjęcie odpowiedzialności, ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się zawsze po indywidualnym ustaleniu okoliczności powstania danej szkody. Dlatego, gdy klienci zakładów ubezpieczeń zgłoszą szkody związane z wydarzeniami z nocy ze wtorku na środę, ubezpieczyciele będą do nich podchodzić indywidualnie. Podobnie jest w wypadku budynków w gospodarstwach rolnych. Szkody wyrządzone przez drony obejmują, ale tylko prywatne ubezpieczenia majątkowe rolników. Inaczej jest w wypadku polis dotowanych z budżetu państwa, dodaje ekspert. Jeśli chodzi o dotowane ubezpieczenia rolne, to ubezpieczenie upraw polowych oraz zwierząt gospodarskich obejmuje tylko ryzyka pogodowe, jak grad, deszcz nawalny. Tym samym nie obejmuje ono szkód wyrządzonych przez spadający obiekt latający. A więcej informacji poszkodowani mogą uzyskać u swojego ubezpieczyciela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. To był bardzo udany dzień dla polskich pięściarek na Mistrzostwach Świata w Liverpoolu. Co najmniej brązowe medale zapewniły sobie wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta, Agata Kaczmarska oraz Aneta Rygielska. Polka odwróciła w znakomitym stylu losy rywalizacji, ponieważ pierwszą z trzech rund przegrała na wszystkich kartach sędziowskich, mówi prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek. Julka miała bardzo mocną przeciwniczkę z Kazachstanu. Wysoką, długie ręce, bardzo niewygodną, ale rutyna wzięła górę. Pierwsza runda przegrała wszystkich sędziów 5-0, później już odrobiła straty. No i trzecia runda koncertowa, także wyszarpała. Julia Szeremeta walczyła z Kariną Ibragimową. Walki półfinałowe polskich pięściarek w piątek. Nie brakowało emocji w ostatnim ćwierćfinałowym meczu koszykarskich Mistrzostw Europy. Po pasjonującym spotkaniu Mistrzowie Świata Niemcy pokonali Słowenię 99-91. Ten wynik oznacza, że Polska w turnieju zajęła ostatecznie szóste miejsce. W półfinale Niemcy zagrają z Finlandią, która pokonała Gruzję 93-79. Reprezentantki Polski w futsalu kobiet znów przegrały z Portugalkami 2-4. To w towarzyskim meczu rozegranym w Sosnowcu. Obie drużyny przygotowują się do pierwszych oficjalnych Mistrzostw Świata w futsalu. Turniej zostanie rozegrany w listopadzie na Filipinach. Za 5 dni Polki poznają swoje grupowe rywalki. Czwartek pochmurny, deszcz może spaść wszędzie, na zachodzie, w centrum i na południu możliwe burze. 17 stopni w centrum, na wschodzie i na Podhalu, do 23 na zachodzie. Autopromocja. Dzisiaj środa. Czyli już weekend w zasadzie. Mimo wszystko poczekajmy do piątku. Bo w piątek będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki. Od 6 do 9. Poprowadzę ja i to będą 3 godziny pełne niespodzianek. A ja poprowadzę Zapraszamy do Trójki po południu. Od 16 do 19. W tej audycji, uwaga, ostatnia, trzecia godzina, wyjątkowa, improwizowana, niemożliwa, dostępna na antenie i na kanale YouTube Trójki. A w tej godzinie spotkamy naszych profesjonalnych i bardzo dowcipnych dziennikarzy, omówimy wydarzenia tygodnia i każdy z nas poleci coś na weekend. Tego się już nie mogę doczekać. Ja też. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ludzie. Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. Wracamy po wakacjach do premierowych odcinków, opowieści o bohaterach i bohaterkach, którzy bardzo często swoje życie zawodowe nazywają pasją, a czasami po prostu żyją w taki sposób, który może być inspirujący dla innych. Naprzeciwko mnie Dominika Lasota. Witamy w Trójce. Dzień dobry, cześć, cześć. Bardzo pięknie się uśmiechasz i mam ten taki obraz ciebie uśmiechniętej na scenie podczas gali Medalu Wolności. To było kilka dni temu, kiedy odbierałaś nagrodę w kategorii obywatelka. Za chwilę do tego wrócimy, bo oczywiście to jest takie najświeższe skojarzenie dla mnie bardzo ważne, bo nagle zobaczyłam ciebie, obserwuję cię od kilku lat w twojej działalności aktywistycznej, oczywiście wiążącej się z inicjatywą Wschód i właściwie wiele osób, które interesują się tym, co jest ważne w naszej przestrzeni, gdzieś pewnie na ciebie, na wasze działania, na działania waszych przyjaciół trafiło. Był to ważny moment dla mnie, że nagle taki świat tych jednak, od których wiele zależy, postanawia nagrodzić osobę, która często wytyka im zaniechania i niedogodności. Tak. Jest taki klincz w działalności aktywistycznej. Często, kiedy ta strona tak zwana systemowa próbuje przeciągać na swoją stronę, a nagradzanie i docenianie jest jedną z tych metod. Ale nie chciałabym zaczynać w ten sposób, bo wcale oczywiście tak mogło nie być. Intencje mogły być szczytne, ale na pewno skorzystałaś z tego momentu, który tam w Gdańsku się zdarzył. No, dla mnie ten moment był naprawdę bardzo ciekawy, bo z jednej strony no, mi wręczono ten medal z rąk przedstawicieli polskich miast. Na scenie stała wiceprezydentka Warszawy, prezydent Krakowa, wobec których jakby ja wielokrotnie, czy my jako w ogóle ruchy społeczne, generalnie zwracaliśmy się z bardzo poważną krytyką. I do dzisiaj to robimy, bo są rzeczy, które jakby kategorycznie niewłaściwe rzeczy, które ci ludzie robią. No i nagle są sytuacje, w której no, muszą wręczyć mi ten medal. Więc dla mnie jakby myślę, że większym dyskomfortem paradoksalnie mogło to być dla nich niżej dla mnie, bo jakby moje odczucia wobec nich są bardzo klarowne. Jakby ja mam konkretne wartości, mamy konkretne postulaty, ja wiem, z kim mam do czynienia i to ja nie mam do nich jakiejś tam, nie wiem, słabości, podziwu ani nic. No po prostu traktuję ich jako ludzi, którzy mają gdzieś tam nam służyć, wykonywać jakąś publiczną robotę, którą niekoniecznie zawsze robią. No ale oni muszą stać na scenie, transmituje to telewizja, stoją za mną. Ja mówię rzeczy, które generalnie uderzają też troszeczkę, mocno w ich środowisko. No więc był ten taki moment konsternacji. To była jedna rzecz. Druga rzecz, przede mną na widowni siedział Borusewicz. Bogdan Borusewicz, tak, może Bogdan, już tak powiedzmy. Bogdan Borusewicz, pan Borusewicz. Czyli opozycjonista solidarnościowy, Danuta Wałęsa, Henryka Krzywonos, no ludzie, których ja generalnie na co dzień podziwiam, bo to nie jest tak i też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, jakbym jakoś tutaj, nie wiem, miała jakąś wobec nich arogancję, mam wobec nich wielki szacunek i jako dzieciak uczyłam się o nich w szkole, jako licealistka pisałam moją pracę maturalną właśnie na temat jakby korzeni Solidarności, więc no ludzie legendy, no ale ludzie legendy, którzy też muszą zdać sobie sprawę, że jakby, no, idzie jakieś nowe pokolenie, które tą historię może patrzy na nią już zupełnie inaczej niż oni na nią patrzą, a przede wszystkim pokolenie, które mierzy się po prostu już zupełnie innymi wyzwaniami, na które oni niekoniecznie mają dla nas jakieś odpowiednie wsparcie, jakąś odpowiednią radę. No i to też był taki moment, kiedy no właśnie doszło do tej takiej wymiany między mną a Bogdanem Borusewiczem, który powiedział w trakcie swojego przemówienia, że on tak sobie życzy, że tych kobiet było w trakcie Solidarności więcej, bo by im lepiej doradzały, a ja mówię, no, że... Było ich bardzo dużo. To raz, tak. I zostały bardzo skutecznie też potem, kiedy Solidarność nabrała ciała i nabrała znaczenia, przestała być ruchem społecznym, bo postulaty, tutaj ten kontekst, który się pojawił, to może powinnyśmy przypomnieć. 45 lat porozumień sierpniowych i w ramach tych porozumień powstała właśnie już legalny Związek Zawodowy Solidarność, ale te postulaty, o które wtedy walczyli stoczniowcy, a potem które się rozlały, to były głównie postulaty społeczne, a nie polityczne. Oczywiście kontekst był inny. Politycznie można było się po prostu sprzeciwiać władzy komunistycznej. Świat był w tym sensie mniej skomplikowany, bo podzielony był na nich i na nas. Tak ludzie go widzieli i no, te konteksty i rozumienie ich jest zawsze bardzo ważne. Ale rzeczywiście historia Solidarności i tego ruchu i tego, co się działo wtedy w stoczni, to jest też historia kobiet. I cieszę się, że powiedziałaś, że twoje pokolenie może inaczej patrzeć. Warto znać historię, ale już właśnie interpretowanie jej to jest przywilej za każdym razem tego, kto się z nią mierzy. I też przed tobą były takie pokolenia dziewczyn, które to bardzo wyraźnie widziały. Chociażby tutaj bym przywołała też może dla naszych słuchaczek i słuchaczy bardzo ciekawe działania Marty Dzido, która w roku 2014 zrobiła wspaniały film Solidarność według kobiet, gdzie właśnie szukała najpierw na zdjęciach, a potem w rzeczywistości tych kobiet, które były także zaangażowane bardzo w Solidarność, które były wręcz wycinane ze zdjęć. Słynne zdjęcie, jak przy boku Lecha Wałęsy stoi. Ewa Osowska. I potem nagle to zdjęcie kultowe jest bez niej. Ja jestem ci tak wdzięczna w ogóle, że mówisz i o Marcie Dzido, i o Ewie Osowskiej, bo dla mnie, ja nie pamiętam, to było jakieś 2 lata temu. No ja muszę przyznać, że ja naprawdę uwielbiam historię Solidarności. W sensie dla mnie, no jako aktywistki, no Solidarność to jest tak naprawdę chyba taki główny ruch społeczny i taki przykład zrywu właśnie bardzo wypełnionego marzenia. Realną potrzebą poprawy życia. To jest bardzo ważne, że to były postulaty naprawdę idące po to, żeby poprawiać ludziom życie. Tak. I dla mnie Solidarność od zawsze, od kiedy ja byłam kujonem, więc jakby ja bardzo dużo sobie czytałam, dopytywałam w rodzinie, chociaż no w mojej rodzinie za dużo tam... mój dziadek był działaczem Solidarności w Sosnowcu, no ale jakby poza tym nie było po prostu takiej historii zaangażowania. I właśnie natknęłam się 2 lata temu na tą książkę Solidarność według kobiet Marty Dzido. Tak, bo najpierw był film, a potem 2 lata później uzupełniająca i też rozwijająca losy bohaterek książka. Tak, ja w sensie ja czułam jakby po prostu... Jakby ktoś przede mną otworzył jakiś, w sensie opowiedział tą historię zupełnie na nowo. I mnie jakoś to tak wtedy, pamiętam jak to przeczytałam i totalnie mnie uderzyło to, że jak to jest, że właśnie miałyśmy taką Ewę Osowską, miałyśmy Annę Walentynowicz, Alinę Pieńkowską. Kobiety, które dosłownie w momencie, w którym już Wałęsa i dyrekcja stoczni gdzieś tam dochodzili do tego pierwszego porozumienia, które miało ten strajk w samym Gdańsku zakończyć, one pobiegły do bram i mówią, nie, w sensie przecież strajkują w innych miastach, nie możemy tych ludzi zostawić, zamykamy bramy, strajkujemy dalej, podtrzymujemy ten zryw. Jakby jak to jest, że jeżeli one odgrały tak fundamentalną rolę w tej naszej historii, to w sensie na tych wszystkich rocznicach, nierocznicach, obchodach, dyskusjach, debatach politycznych, się ich nie ma. Nie ma ich jako legend, jako postaci, które celebrujemy. Nie ma ich jako ludzi, którzy inspirują nas, czy też jakby pokazują jakiś kierunek, którym teraz powinniśmy iść jako kraj. No co się stało? I ja tego nie rozumiem. I stąd też te moje pytania właśnie w trakcie tego przemówienia w Gdańsku, że jakby jak to jest, że miałyśmy tak silne postacie, tak silne kobiety, jakby dokonały takich rzeczy, a teraz po prostu my nadal musimy wyszarpywać sobie kawałki szacunku w tym kraju. Jeszcze dodałabym, bo ta lista kobiet także właśnie, na które patrzyła Marta Dzido, rocznik 1981, czyli ona przyjęła taką perspektywę w tej opowieści dokumentalnej, a potem w książce, że ona jest dzieckiem Solidarności na fali tej radości, tego karnawału, który przeszedł przez Polskę. No, jej życie gdzieś się zaczęło i ona potem właśnie chciała przez bycie równolatką zrozumieć właśnie, co się stało. Janinę Jankowską chciałam jeszcze dołożyć, bo właśnie dokładnie w rocznicę podpisania tych porozumień sierpniowych, 31 sierpnia, powtarzaliśmy też reportaż Janiny Jankowskiej, który to nagrywała po prostu będąc jako dziennikarka, wbrew oczywiście ówczesnym władzom Polskiego Radia, razem ze stoczniowcami i innymi osobami w stoczni. Zaryzykowała karierę, zaryzykowała wszystkie inne rzeczy, a właściwie nie zaryzykowała, po prostu poszła za głosem takiej dziennikarskiej uczciwości, że kiedy coś się dzieje, to trzeba tego być świadkinią, nasłuchiwać, nagrywać i zresztą potem ten reportaż zdobył najważniejsze nagrody dla reportaży radiowych. Tak, ale to jest też taki moment, w którym od razu możemy postawić pytanie, to dotyczy wszelkiego rodzaju aktywizmu, że łatwo jest, czy na taką mikroskalę, którą też bardzo lubisz, często o tym mówisz w wywiadach, że oczywiście są ruchy aktywistyczne, są grupy, one często dokonują rzeczy, które są nie dla wszystkich do przyjęcia, kontrowersyjne, ale kontrowersja daje rozgłos, więc to jest taki paradoks, przed którymi się staje, kiedy się o coś walczy, bo no, kiedy dokonasz, nie wiem, oblania syrenki warszawskiej, to wszyscy o tym napiszą, wszyscy powiedzą i jest szansa, że googlując chociażby nazwiska osób, które za tym stoją, dowiesz się, dlaczego to zrobiły albo o co walczą. Ale są też ci aktywiści tacy mikroskali. Gdyby te wielkie działania głośne były romantyczne, to ci pozytywiści, praca u podstaw, coś, czego się w liceum zawsze nie lubiło, prawda? Najgorsza możliwa część, te wszystkie nauczycielki na wsiach, ludzie, którzy dla swoich lokalnych społeczności robią drobne, a gigantyczne tak naprawdę rzeczy. I ci ludzie się potrafią bardzo łatwo jednoczyć dookoła takich spraw, które ich dotyczą. Ale potem, kiedy już wywalczą, zawalczą, w wielkiej skali to była Solidarność, to zaczynają się podziały. Mm-hmm. Bo łatwo jest walczyć przeciwko czemuś, ale co zrobić z tą wygraną? Historia Polski jest dokładnie tego przykładem. No ja myślę, że w ogóle też ten moment, w którym jesteśmy obecnie, to jest dokładnie, się rozbija o to, czyli jakby do wyborów parlamentarnych w 23 roku łączyła nas, znaczy nie nas, tylko no, część naszego kraju, jakaś tam walka przeciwko władzy, która była niedemokratyczna, która no, odbierała prawa wielu, wielu ludziom tu w Polsce. No ale nagle jakby po tych wyborach widzimy, że nowa koalicja rządząca, którą jednoczyła właśnie ta misja po prostu antypisu, że oni, tam nie ma wspólnej jakby idei, wspólnej wizji na to, co my teraz tu zamierzamy budować. I nagle okazuje się, że kiedy nie mamy wspólnej wizji tego, co chcemy zbudować, no to w sensie to wszystko się rozpada i są podziały w koalicji rządzącej i są kolejne to blokady różnych ustaw i sprawy większe, ale też myślę te pomniejsze utykają i po prostu nawet kwestie chociażby, nie wiem, ustawy o asystencji osobistej, po prostu to nie można osiągnąć nawet tak mikro konsensusu w sprawie naprawdę tak niekontrowersyjnej, tak podstawowej, tak w ogóle dla mnie to już w ogóle urąga przede wszystkim godności osób, które się z tą niepełnosprawnością mierzą, że dalej tej ustawy nie ma, że my no, generalnie nie idziemy do przodu, jakkolwiek. I to z jednej strony jest kwestia koalicji rządzącej, ale z drugiej strony jest to też taka kwestia nas jako kraju, no, jako narodu, że my tak naprawdę nie gadamy ze sobą dużo o tym, jakby co my tutaj w zasadzie chcemy osiągnąć. Jak my chcemy ten kraj zbudować? Jakby mierzymy się raz, że z bardzo poważnym zagrożeniem ze strony Rosji, mierzymy się z katastrofą klimatyczną, mierzymy się z dużymi wyzwaniami ekonomicznymi, bo wbrew całej tej pięknej naprawdę opowieści o tym, że Polska jest 20. gospodarką świata, no to ludzie dalej nie są w stanie zasmakować tego bogactwa, bo dalej większość z nas pracuje albo na minimalnej, albo po prostu dalej mierzy się z biedą, o czym też nie mówi się za dużo. Więc te problemy są realne, a jakiegoś takiego w ogóle, czy to ze strony polityków, czy to ze strony ludzi zaangażowanych społecznie, właśnie takiego zastanowienia się nad tym, jak my to całościowo tak chcemy ułożyć, nie ma. No my próbujemy na naszą skalę we wschodzie jakoś się nad tym zastanowić, żeby w ogóle też móc jako ruch iść do przodu i poszerzać nasze szeregi. Stworzyliśmy w tym roku plan na pokolenia i plan na pokolenia to jest taka właśnie nasza próba zebrania tych takich marzeń, żądań i pomysłów na różne systemowe rozwiązania właśnie, czy to kwestii energetyki, rolnictwa, transportu, ochrony zdrowia, czy naszych praw. I gdzieś tam to złożyliśmy w całość. No i teraz rozmawiamy i staramy się chociaż właśnie... Właśnie o to chciałam zapytać, bo oczywiście w takim wprowadzeniu działać. Wiadomo, że są zawarte te najważniejsze elementy w planie na pokolenia. Jak ktoś zajrzy na stronę Inicjatywy Wschód, to ten plan będzie mógł sobie pobrać i przestudiować. Więc w tym takim wstępie to wiadomo, że to są marzenia o lepszym świecie i taka wiara nienaiwna w to, że jeszcze można na tą rzeczywistość wpływać i ją zmienić. A potem to się przekłada na szczegóły, konkretnie rozpisane szczegóły, propozycje rozwiązań. I chciałam o to zapytać. Ja nie dysponuję taką umiejętnością, żeby na przykład stwierdzić, czy proponowane przez was rozwiązania w kategorii energetyki, czy innych zagadnień, bo wszystkie one tutaj po kolei są omówione. Są jakby do zrealizowania, czy nie, ale mam pytanie, czy właśnie ci, którzy się tym zajmują, czy ktoś poważnie potraktował ten plan? Tak, znaczy w ogóle, wiesz, ten plan, my tworzyliśmy to bardzo długo i tworzyliśmy to w ramach dyskusji, konsultacji z różnymi środowiskami i z ekspertami, którzy tak bardzo szczegółowo siedzą w kwestiach energetycznych właśnie i analizują te wszystkie tabelki, cyferki i różne technologie, czy to ze związkami zawodowymi w kwestii praw pracowniczych i tego, jakich ustaw brakuje, jakiego wsparcia brakuje w Polsce, czy to z ruchem feministycznym i różnymi organizacjami, które wokół tego siedzą. Także oczywiście no to nie jest tak, że to są, no my nie mamy możliwości takiej infrastruktury jako organizacja, żeby przeprowadzić takie no, wielkie konsultacje na miarę kraju, no ale gdzieś tam w naszej jakby skali staraliśmy się rzeczywiście po prostu nasze marzenia zbić z opiniami ludzi, którzy już siedzą w tych różnych obszarach i którzy też doświadczają tych problemów albo próbują je rozwiązać i na bazie tego powstały takie rozwiązania jak właśnie no chociażby chociażby, nie wiem, kwestie tego, że potrzebujemy zwiększenia budżetu na Państwową Inspekcję Pracy, żeby w naszych zakładach pracy po prostu można było upewniać się, że te warunki są dobre, czy nie wiem, w kwestii rolnictwa. Tutaj mamy, wpadliśmy na taki pomysł też po rozmowie z rolnikami, że no w zasadzie oni są bardzo dotknięci tym, że no to takie wielkie agro korporacje mają monopol na rynku i one definiują ceny, a przez to mniejsi rolnicy po prostu zarabiają mało. No a dla nas, no wiadomo, walka z agrokorporacjami jest też walką no, o sprawiedliwość klimatyczną, no bo to właśnie też te wielkie firmy po prostu niszczą nam glebę, ziemię, klimat i tak dalej. No i nagle okazuje się, że są jakieś punkty wspólne i tych punktów wspólnych jest bardzo dużo. I tak paradoksalnie w ogóle cała ta robota, która się działa i dzieje się do dzisiaj, właśnie takiego rozmawiania o tych rozwiązaniach, szukania tych wspólnych jakichś ścieżek, połączeń, sojuszy, jest super ekscytująca i super ciekawa i dlatego też ja, jak sobie, nie wiem, patrzę, czasami włączam wiadomości i widzę, co się dzieje po prostu na wiejskiej i jak ten Sejm jest pogrążony w takiej naprawdę już mało zrozumiałej jadce, to sobie myślę, kurczę, w sensie moglibyście spędzać te 8 godzin swojej pracy każdego dnia, robiąc tak o wiele fajniejsze rzeczy, a oferujecie nam to, jakby... Po ja co? Wiesz, tutaj taki zrobię przypis. Całkiem niedawno Krzysiek Łoniewski prowadził Klub Trójki. Na stronie Trójki można znaleźć tę audycję o właśnie rolnikach i ich problemach. I to była jedna z najbardziej fascynujących audycji, jakie ostatnio słyszałam, to po pierwsze. I bardzo odbiegająca od stereotypów rozmaitych, które krążą, więc bardzo gorąco polecam. Ale w moim pytaniu jakby nie było powątpiewania, czy przygotowaliście się solidnie, tylko pytanie było o to, czy ci, którzy mają wpływ na realne zmiany naszego życia, potraktowali waszą propozycję poważnie. Nie. Czyli to, co zapisaliście tutaj w tym planie na pokolenia. Wiesz, no, myślę, że jeszcze nie. Jeszcze nie. I to jest też tak, że my wiemy, że to będzie długa droga i no, ten plan, podzieliliśmy się nim ze światem w maju. Mamy wrzesień, więc jakby dalej teraz szykujemy się do dalszych działań wokół tego. No w tej kampanii prezydenckiej upewniliśmy się, że ten plan na pokolenia dotarł do wszystkich kandydatów, tak. No nie udało nam się dotrzeć do Karola Nawrockiego, co może teraz z perspektywy czasu byłoby kluczowe, chociaż nie wiem, ale generalnie do wszystkich kandydatów z tej, powiedzmy, dawnej, no nie z dawnej, ale z obecnej koalicji rządzącej on dotarł. No i co, no jakby no mogę powiedzieć, że no, Szymon Hołownia powiedział, no, że w zasadzie sensowne, ciekawe, no, Magda Biejat powiedziała super, Rafał Trzaskowski się spojrzał, no ale trochę jakby... Nie o to chodzi chyba, na mnie prawda? O ich opinie chodzi. W sensie mnie ich opinie nie interesują. Mnie interesuje to, czy potem oni, kiedy przyjdą do swojej roboty, to coś sensownego wokół tego zrobią. Dotychczas tego nie zrobili. Dotychczas widzimy, że rząd się... No tak trochę jest w jakimś takim niezrozumiałym bałaganie i nic takiego sensownego na dużą skalę z ich strony nie wychodzi. Więc póki co jeszcze nie, ale ja dalej uważam, że gdyby oni mieli chociaż w sobie trochę otwartości, przeczytaliby ten plan na pokolenie, pogadaliby z nami, to może jakieś takie nowe życie w tę koalicję rządzącą mogłoby się wdać. Bo ja też czuję, że oni naprawdę potrzebują troszeczkę takiego, wziąć głęboki oddech i zastanowić się, okej, mamy jeszcze 2 lata, to może pomyślmy, co my tu chcemy zrobić nad Wisłą. I jakby w takim kontekście rządzących, tych, którzy są w opozycji, to się zawsze, czy też często zmienia. Ja właściwie mam taki brak wiary w polityków. Rozumiem, że u ciebie jest inaczej i to jest właśnie ta nadzieja, którą pokładam w ludziach myślących o tym, że trzeba realnie działać. I jak no, swoje wystąpienie, czy też to, co mówiłaś po odebraniu tego medalu wolności na gali, zakończyłaś właśnie tym, że też pokładasz nadzieję w młodych ludziach. Kiedy to mówię, to nie jest takie spychanie odpowiedzialności, tylko serio taka wiara, że też ta zmiana idzie wraz z tym, że pewnych rzeczy nie musicie już deklarować, bo one się zmieniły w waszym życiu. Czyli tak. Coś, co my musieliśmy opowiadać jeszcze te 20 lat temu, że chcielibyśmy, żeby tak nie było. Kiedy patrzę na moje dzieci lat 16-18, wiem, że już nie trzeba przy nich o tym gadać, bo oni po prostu już są inaczej skonstruowani, ich znajomi skonstruowani i świat, w którym żyją, ale też żyją w Warszawie, w bańce i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to żadna próba na temat całego społeczeństwa. Znaczy ja nie powiedziałabym, że ja pokładam jakąś nadzieję w politykach, wręcz przeciwnie, znaczy ja nie w nich pokładam nadzieję, uważam, że oni zawsze mają szansę, żeby zmienić się i zmienić swoje działania i ja mam w sobie po prostu i zawsze będę miała dalej jakąś taką otwartość i jakieś takie może wyczekiwanie na to, że może nadejdzie dzień, w którym zaczną działać sensownie. Ale co do nadziei, to ja tą nadzieję tylko w ludziach pokładam. I trochę tak jak z tą historią Solidarności, że ja wierzę, że to będzie tylko w momencie, w którym jakby to my jakby oddolnie, jako ludzie po prostu w tym kraju zrozumiemy, że nikt nas nie uratuje, że nikt nie przyjdzie i nam tego życia nie zmieni i my zaczniemy po prostu sami ze sobą gadać i współpracować i działać i domagać się tego, co nam się należy. Nie jakiejś fanaberii, ale po prostu takiego godnego traktowania i godnego życia tutaj. To wtedy ta największa zmiana się zacznie dziać. Jak widzę i teraz dosłownie chwilę temu skończyliśmy naszą 4. edycję obozu aktywistycznego. To jest takie nasze już coroczne spotkanie właśnie dla młodych osób z całego kraju. W tym roku była nas ponad 100 i to byli ludzie naprawdę zewsząd, jakby i z miast, ale też nie wiem, z Legnicy, z Tomaszowa, z Rzekunia, z Legnicy i Tomaszów to nie miasta, w sensie, że mniejsze, no, tak? Z mniejszych miejscowości czy wsi. To było fantastyczne spotkanie. Naprawdę, wiesz, i nagle, kiedy na co dzień właśnie po prostu docierają do nas non-stop takie informacje o tym, jak jest źle i jak będzie jeszcze gorzej, a potem przyjeżdżasz i masz po prostu w harcerskim ośrodku na Mazurach 100 ludzi, którzy ze sobą gadają i mówią, no, że oni w swojej miejscowości to są w zasadzie jedyną osobą, która gdzieś tam ma takie poglądy, no i oni trochę nie wiedzą, co z tym zrobić, ale super, że jest ich więcej, no to nagle się okazuje, że kurczę, w sensie ludzie są, w sensie ludzie dalej chcą tej zmiany, są gotowi się zorganizować razem i zadziałać, co dla mnie jest takim kolejnym po prostu źródłem nadziei i sygnałem o tym, że no, nie możemy się zatrzymać, nie możemy tej roboty zarzucić, nawet jeżeli czujemy, że generalnie już bardzo, bardzo wiele tej wiary nam odebrano. W ogóle, kiedy zaczęto tak bardzo głośno mówić o kryzysie klimatycznym i zaczęli to robić bardzo młodzi ludzie, zaczęły się strajki klimatyczne, to też się rymuje, prawda, z twoim początkiem zaangażowania takiego, no, inicjacji w aktywistycznym życiu. Ile? 5 osób było na pierwszym proteście, tak? Tak, było. Więc też szybko zaczęto mówić o takiej depresji, która dotyka osoby aktywistyczne. To oczywiście zjawisko wcześniej też było znane doskonale, tylko może nie było takich słów i takich narzędzi, żeby nazywać, że ludzie, którzy angażują się w jakąś ideę, długo płoną. Ta racja i ta nadzieja ich napędza, a potem się myślą, no kurczę, ile lat będę się kopać z koniem. Więc rzeczywiście o takim zjawisku depresji aktywistycznej zaczęto wręcz mówić, bo to wypalenie jest częścią waszej roboty. Jak sobie z tym radzicie? Jakby to jest, bo to jest stały element. Jest coś, co trzeba zrobić, nagłośnić. Są te stałe elementy, jak klimat, kobiety, zdrowie, transport. No tutaj wymieniałyśmy te wszystkie rzeczy. Praca, mieszkalnictwo, energetyka, rolnictwo. Nie chcę niczego pominąć. Ochrona przyrody. I to są stałe tematy. One zawsze są. No ale ty masz swoje życie i no i teraz płoniesz. I co dalej? Jakby nie zadam pytania może, jaka jest za to cena, bo wiadomo, że każdy inaczej to w swoim życiu określa, ale często się podupada przez to, że poczucie sprawczości w tej przestrzeni właśnie występuje, czy nie? O Jezu, zdecydowanie. No, ja już się też o tym przekonałam. Myślałam właśnie przez długi... No ja zaczęłam działać, jak miałam 18 lat. To już było trochę temu. A ile? 6? 6. Tak, 6. No i myślałam właśnie przez długi czas, że mnie to nie dotknie. Ja jestem przygotowana, że przecież to jest maraton, a nie sprint. Dobra, lecimy. Mnie takie rzeczy nie dotykają. I potem rzeczywiście po wyborach parlamentarnych, jak mnie tak poskładało, to, no, to było bardzo trudne. W sensie, jakby ja mam też trochę tak, że jakby dla mnie to, czy działać, czy nie działać, jakby dla mnie to nie jest wybór. W sensie ja mam tak, że ja nie wyobrażam sobie życia bez jakiegoś działania. Wiadomo, że ono czasami będzie większe, czasami mniejsze, ale że jakby trochę po prostu czuję, że no tak jak człowiek je śniadanie, tak też jakby się angażuje z ludźmi, gada, działa i tak dalej. Natomiast no, to był taki czas, gdzie rzeczywiście te wszystkie właśnie historie o tym, że człowiek nie ma siły wstać z łóżka, że nic nie ma sensu, że się nie czuje rzeczy. No, no dla mnie to też było moje doświadczenie. Na szczęście, i to myślę, że to jest to, co w tym naszym pokoleniu Gen Z, czy jak to tam nazwiemy, bardzo doceniam, to, że rzeczywiście my już tak znormalizowaliśmy to, że w takich momentach się sięga po pomoc, że ja też prędko zrozumiałam, że jakby no muszę po prostu skierować się w stronę lekarzy, psychologów i tak dalej. I potem pomoc sięgnęłam i rzeczywiście na różne sposoby, ale o to zdrowie psychiczne też swoje zadbałam. I teraz widzę różnicę. Jak sobie pomyślę, jak było właśnie na początku zeszłego roku, gdzie naprawdę już bardzo mało rzeczy miało dla mnie sens, a teraz to jakby to są dwie inne osoby. Więc to jest zdecydowanie wpisane w to działanie i myślę też, że no ja ostatnio tak się śmieję z moimi przyjaciółmi, się ich pytam, czy oni uważają, że ja już dziadzieję, bo ja już też mam tak, że wiesz, że jakby ja na tyle jakoś tak prędko wpadłam w ten świat i też bardzo tak od razu intensywnie, że wiesz, że już teraz się śmieję, że jestem już czyjś taka stara, że już mnie te rzeczy, które mnie dawniej ekscytowały, czy jakieś takie właśnie to poczucie, że po prostu za tydzień po prostu zmienimy cały świat, że to już tego nie mam. I że jak we wschodzie są osoby, które są młodsze, nie wiem, mają tam po 15-16 lat i widzę w nich takie po prostu takie aż od nich no buzuje ten entuzjazm i takie poczucie, że Boże, dobra, w sensie ja już jestem w innym miejscu i trochę już nie mam takich emocji, mam inne. Nie zdziadziałaś, tak? A, czy zdziadziałam? Co powiedzieli? Co powiedzieli znajomi? Znajomi powiedzieli, doma ogarnij się. I doszliśmy do wniosku, że trochę tak, ale to nie jest takie zdziadzienie, takie dziaderskie zdziadzienie, że po prostu już jestem cyniczna i po prostu, albo już po prostu wiem, że nic nie zadziała, jesteśmy po prostu skazani na porażkę i tak dalej, albo nie wiadomo co. To jest bardziej takie poczucie, że jakby ja pewne rzeczy już wykonałam w swoim życiu, teraz przede mną są inne wyzwania, trochę inna robota mnie już bardziej ekscytuje. Też dużo sobie myślę o tym, że mam taką trudność też i to w ogóle też ciężko mi się przyznawać przed sobą, ale no, że ciężko mi już jest tak rzucać się w protesty, tak, że po prostu tu robimy, idziemy, konfrontacje, podchodzenie do polityków, że czuję, że jakby inne osoby się spełniają w tym teraz bardziej niż ja. A ja jakoś tak bardziej mnie ciągnie właśnie do tej pracy u podstaw, w sensie, wiesz, organizowania spotkań. Ale to, o czym opowiadasz, to jest opowieść o tym, że o takim mądrym wykorzystaniu i też właśnie zrozumieniu, że nie możesz być zero-jedynkowa że przywilejem właśnie takiego nastoletniego wieku i bardzo wczesnej młodości jest takie bardzo zero-jedynkowe. Mhm. Z wiekiem zaczynasz widzieć coraz więcej niuansów, mhm, i sprawy są złożone. Tak. To blokuje w tym takim działaniu, które musi być na styk, ale jednocześnie nie odbiera możliwości działania, tylko pozwala kierunkować je w nowych tych, więc chociaż, no, ciekawe to jest, bo wyprzedziłaś moje pytanie, dokładnie o to chciałam zapytać, że właśnie ten aktywizm, który jest oparty na takim młodzieżowym zrywie, on i jego animatorzy, czy też ci, którzy są w centrum i go kręcą, muszą się wykazać mądrością. Mm-hmm. Kiedy powinni, przynajmniej w niektórych przestrzeniach, jakby wpuszczać właśnie tych, którzy są w takim wieku, jak oni kiedy zaczynali. Tak. Że to jest super istotne, żeby właśnie nie okazało się, że po 30 latach Inicjatywa Wschód to jest inicjatywa ludzi w tym samym wieku, którzy po prostu zaczęli razem i kontynuują razem. Że jeżeli ma działać, to musi mieć cały czas dopływ. Oczywiście teraz akurat powołałam się na was, ale moim zdaniem to dotyczy wszystkich. Musi być cały czas kontakt z rzeczywistością zapewniany przez ludzi w bardzo różnym wieku. Tak, dla mnie na przykład dlatego te nasze obozy są takie wyjątkowe, bo rzeczywiście to jest takie nasze największe wydarzenie w roku, gdzie większość osób, które tam przyjeżdża, to są osoby, które wcześniej nie działały albo działały w innych miejscach. To są osoby i młode, ale to są też osoby po 30, które też są bardzo młode, przepraszam, bo to tak zabrzmiało, jakby osoby po 30. Starsi ludzie po 30. Nie, słuchacze, nie, pozdrawiamy was i nasze słuchaczki też. Ja już przepraszam, bo ja wiem, że jeżeli obejrzą to moi znajomi, to oni znowu mi powiedzą, że chciałam powiedzieć wszystkim znajomym Dominiki oraz naszych słuchaczy, naszym słuchaczkom chciałam powiedzieć, że mam 50 lat. Pozdrawiam. Ja nie wiem, gdzie jest jestem w kategorii starsze osoby. Ja naprawdę muszę być bardziej, jakby chciałam powiedzieć, przyjeżdżają nie osoby nastoletnie, przyjeżdżają osoby 20-letnie, po 30, więc generalnie te grupy wiekowe są bardzo, bardzo szerokie i dla mnie te obozy, jakby ja już szczególnie po tej ostatniej naszej edycji tak skumałam, że to jest jednak takie naprawdę święte miejsce dla nas, bo to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście to jest taki moment, w którym się otwieramy na ludzi, przyjeżdżają do nas osoby, które wiesz, przez cały rok nas, nie wiem, obserwują, śledzą, po czym możemy z nimi pogadać i usłyszeć też, co one doceniają, a co do czego mają wątpliwości. I to jest taki świetny moment, że my się naprawdę zbijamy z tą rzeczywistością, ale też ta nowa energia do nas napływa. Więc ja trochę teraz w tym momencie bardziej widzę się właśnie w tej robocie i też mnie jednak bardzo pasjonują takie jakby rozmowy ze społecznościami, z ludźmi, którzy często są po tej drugiej stronie barykady. Wiesz, no ja nigdy nie zapomnę, jak właśnie pod koniec 22 roku mieliśmy okazję wybrać się i odwiedzić, brać udział w ostatniej barburce w Zabrzu, w kopalni Makoszowy i tam jakby lokalny związek zawodowy górników nas przyjął i wspólnie, no był w ogóle dla mnie też taki osobiście pierwszy taki moment, że rzeczywiście spotkałam i nawiązałam znajomość z ludźmi, których dawniej jakby, o których dawniej mi mówiono, że to są w ogóle, wiesz, jakby, że nie będzie żadnego dialogu z nimi, no bo przecież oni nie znoszą aktywistek, ekologów i tak dalej. Nagle się okazuje, że możemy mieć świetne rozmowy i do dzisiaj się przyjaźnić. I mnie to bardzo jara. I te takie właśnie w ogóle jakby kminienie i praca nad takimi momentami transformacyjnymi. No to jest to, coś, o czym mówimy, tutaj to jest ta najprostsza prawda. Ludzie się dogadują. Sąsiedzi o skrajnych poglądach politycznych się dogadują. Mm-hmm. Życie codzienne to jest nasza naturalna umiejętność dogadywania się, dopóki nie wejdzie pomiędzy nas ktoś, kto zaczyna mówić, że nie możesz gadać z tą osobą. I niestety ogromną rolę tutaj właśnie zajmują politycy, którzy budują sobie kapitał na tym, żeby ludzi dzielić. To już tyle razy zostało przegadane, że nie ma co do tego wracać. Może właśnie rzeczywiście trzeba się skupić na tym pokazywaniu wspólnot. I znowu się odwołam do Klubu Trójki, który się odbył tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, a może przed pierwszą, to właściwie nie ma znaczenia. Po prostu byli tam uczestnicy różnych młodzieżówek, w tym Partii Razem i Konfederacji. Ten klub prowadziła Paulina Wilk i właściwie każdy, kto go słuchał, miał główny wniosek taki, że w większości postulatów ci ludzie się zgadzali. Tak. To było oczywiste po prostu, że wszystkie te życiowe, dotyczące też przyszłości kwestie łączyły. To, co dzieliło, no to zahaczało gdzieś o ideologię, ale ta ideologia też, pragmatycznie na nią patrząc, musi zejść na plan drugi wtedy, kiedy po prostu chodzi o życie. I najczęściej na co dzień tak decydujemy, prawda? Że pomożesz sąsiadce, niezależnie od tego, czy ci się podobają jej poglądy, czy nie. Bo po prostu odruch człowieka, ludzki, naturalny, jest pierwszy, na szczęście, dla większości z nas. No totalnie, w ogóle relacje sąsiedzkie dla mnie są źródłem tylu w ogóle inspiracji i jakichś wniosków właśnie w takim stylu, o którym powiedziałaś. Mój sąsiad jest bardzo dużym fanem dawniejszego TVP Info, teraz TV Republiki i często zdarza się tak, że jakby on mieszka obok siebie, że jakby słyszę, jak on do tego telewizora krzyczy i tam wyraża swoje bardzo silne opinie na temat różnych polityków. I jak tam raz go odwiedziłam, wiesz, wchodzę do mieszkania, tam wszędzie pocztówki z Lechem Kaczyńskim i Marią Kaczyńską, portrety Jana Pawła II dookoła. No generalnie nasze dekoracje w naszym mieszkaniu się nieco różniły. W moim były inne dekoracje. Ale wiesz, no wchodzę, sąsiad mówi, no pani sąsiadko, to co, może chce pani tam lody tutaj, mam takie fajne lody jagodowe, bardzo pani zasmakują. A w ogóle tu miałem zawał ostatnio czwarty. Mówię, dlaczego pan do mnie nie zadzwonił? Przecież on sam poszedł do szpitala. Mówię, dlaczego pan do mnie nie zadzwonił? Przecież bym pana odprowadziła. No dobra, dobra, następnym razem zadzwonię. No i po prostu... Mam nadzieję, że nie będzie przynajmniej w takim kontekście, tak? Ja życzę sobie, żeby pan Robert już był bezpieczny, ale wierzę, że totalnie... Bo wiadomo, że to nie jest też takie z mojej strony jakieś po prostu idealistyczne, że nadejdzie dzień, w którym wszyscy się złapiemy za ręce i będziemy po prostu biegać po łąkach, wiesz, tak, śpiewać nie wiadomo co. Pieśni Jana Kochanowskiego, bo łączy nas ten wielki poeta. No dokładnie, takiego momentu nie oczekuję, ale... Ale zgoda co do podstawowych rzeczy, które są dla nas ważne, powinna po prostu, jakby wierzę w to, że to jest... Nie zgadzam się z tym, że ludzie przedstawiają to jako naiwne, ponieważ zawsze, kiedy sprowadzisz to na plan swojego życia, to po prostu stają się sprawy do rozwiązania. Ja mam 16-letnią córkę i od zawsze, a mam też syna, wiedziałam, że nie chcę po prostu dojść do tego momentu, w którym moja córka zapyta mnie, mamo, a bo usłyszałam właśnie, że to jest tak, że jak ja będę pracowała i mój brat będzie pracował, to ja będę zarabiała mniej, a on za tę samą pracę będzie zarabiał więcej. Czy to prawda? Nie chcę po prostu... I to są konkretne napędy dla każdego z nas do załatwiania spraw. Ja nie chcę drżeć o moją córkę, bo tak jest, że jako kobieta mam w genach to, że jak już jest po 22, czy jest ciemno, to wracając, nie wiem, z przystanku do domu, muszę się po prostu przyklejać do płotów, albo mieć oczy dookoła głowy. I nie chcę, żeby to było udziałem mojego dziecka, albo dzieci. Co w ogóle, i znowu wrzucę, przepraszam, ostatni, taka dygresja, niezwykłe jest słuchanie tej opowieści i tutaj warto się posłużyć doświadczeniem osób, które przeszły tranzycję i doświadczyły na przykład takiego wieczornego wracania z dwóch perspektyw, kobiecej i męskiej. Są takie osoby, które też dzielą się takimi doświadczeniami. No to brzmi nieprawdopodobnie. Wiesz, i taka zwykła, prosta rzecz, co do której chyba każdy by się zgodził, prawda? A jednak nie, no. Jakby to jest takie trudne. Dlaczego kobiety zarabiają mniej za tę samą pracę? Dlaczego prawa kobiet jest najłatwiej odbierać, że one są wywalczone z, no, można to liczyć w każdym kraju inaczej. W niektórych krajach takich rozwiniętych, europejskich, wcale nie od tak dawna, kobiety mają na przykład prawa wyborcze. Polska tutaj była w awangardzie. No ale te prawa zawsze można ograniczać. Widzimy z historii już naszego życia państwa, gdzie kobiety je traciły na naszych oczach. To, co się dzieje stało w Afganistanie, no to jest historia kilku lat, dosłownie. Tak, tak. To są pytania, które ja mam w głowie. Zastanawiam się, jak to jest, ale wydaje mi się, że po prostu trochę chyba nie zależy mi na tym, żeby skumać, dlaczego ten czy tamten gość w Sejmie po prostu nie uważa mnie za równego sobie człowieka. Nie chcę na to tracić czasu. Dla mnie to, co jest najważniejsze, to po prostu, żeby jakby łączyć siły i rzeczywiście po prostu budować jak największą społeczność ludzi, dla których to nierówne traktowanie czy różnego innego rodzaju nieludzkie idee będą po prostu nieakceptowalne, bo tych ludzi też jest mnóstwo. I jak właśnie, i chyba to tego mnie też Wschód uczy i w ogóle aktywizm, że tak bardzo często skupiamy się na tym takim właśnie też jakby sprzeciwie i narzekaniu, nawalaniu w tych polityków, gdzie trochę tak właśnie nawalając w nich i poświęcając im tyle uwagi, jakby sprawiamy, że oni są jeszcze ważniejsi. Jeszcze ważniejsi, dokładnie. A kiedy nagle się jakby dojdziemy do takiego momentu, że mówimy, a wiecie co, w sumie, no nie będę przeklinać, ale naraz wami. Polskim radiem w Trójce. Naraz wami. Po prostu zaczniemy się skupiać na wspieraniu naszych ludzi, na robieniu wspólnej roboty z ludźmi, którzy po prostu jakby już ich głowy są w innych miejscach. To nagle się okazuje, że możemy jakby wspólnie po prostu zbudować realną siłę. Największą lekcją dla mnie właśnie z tego typu podejścia to było, jak przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku robiliśmy akcję Cicho Już Byłyśmy, która to właśnie była taką akcją, której jakby cała idea polegała na tym, że jakby nie, koniec, nie będziemy już po prostu wchodzić w tą jatkę tych gości, którzy po prostu konkurują na to, kto będzie większym maczo na polskiej scenie politycznej, tylko jakby to jest o nas. W sensie teraz jakby jest czas na nas, teraz to jakby to będzie nasz krzyk, nasze uwaga na nas. I rzeczywiście jak zrobiliśmy ten spot, który właśnie pokazywał różnego rodzaju wyzwania, z którymi na co dzień się kobiety borykają w kraju i potem jak jeździliśmy w różne miejsca jeszcze na te parę dni przed wyborami, żeby właśnie organizować jakieś takie spontaniczne manifestacje, czy to w Koszalinie, w Koninie, czy w innych miejscowościach. I jak widziałam, jak przychodzą na to dziewczyny zewsząd, nie tylko nawet dziewczyny, ale też ich mężowie, wujkowie, dziadkowie, bracia. Nagle wiesz, nagle widzisz po prostu, podchodzi do ciebie zwykła, inna, obca osoba i wygadacie o tym samym, czujecie podobnie i się okazuje, że tych ludzi są setki tysięcy, oni potem idą do wyborów i zmieniają władzę. A potem jacyś socjologowie nawet to analizują. Więc moja wiara właśnie w to, że taka kolejna solidarność może się narodzić, jest absolutnie niezbita i będę się jej trzymać, bo po prostu mam na to dowody. W sensie mamy dowody na to. Kobietach to, nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, bo kończyło się ten spot, zresztą super film nakręcony. Zresztą też w finałowej scenie, bardzo niedaleko tutaj z perspektywy miejsca, w którym siedzimy, nadwiślański pomnik widać, to hasło o tym, że 52% wyborców w tym kraju to kobiety. Mhm. Czyli większość głosów w demokratycznych wyborach w roku 2023 należała do kobiet. Zresztą, co wielokrotnie słyszeliśmy, kobiety wybierają, kobiety decydują. Wtedy, kiedy są potrzebne ich głosy, to się używa takich haseł, bo potem jakby nie widzimy reprezentacji. Tak. Mi się z kolei wydaje, że super istotna jest reprezentacja. Kiedy zaczęliśmy, i obecność, kiedy zaczęliśmy tutaj w 2024 roku pracować w Trójce ponownie, wielu i wiele z nas przyszło z takich środowisk, gdzie na przykład feminatywy były naturalne. Mhm. W związku z tym wnieśli ten język. Nie dlatego, że był tu dekret, który przy drzwiach głosił, tak, od dzisiaj zmieniamy język. Nie. Po prostu przyszliśmy ze świata z tym językiem, ale nie narzucaliśmy innym ludziom, którzy tutaj chcieli mówić gość o kobiecie, lekarz o kobiecie, że mają coś zmienić. Mhm. Ale na tym polega właśnie reprezentacja, że kiedy ludzie różni zaczynają się spotykać, w sposób naturalny od siebie zaczynają przejmować rzeczy, które z jakiegoś powodu wydają mi się racjonalne. No i w pewnym momencie, patrząc na kobietę naprzeciwko ciebie, trudno ci się o niej wyrażać per lekarz, chociaż lekarz akurat jest zasymilowanym słowem, czy też mówi się lekarka, no ale i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy mieli dużo kobiet w polityce, gdybyśmy mieli bardzo dużo widocznych osób żyjących z niepełnosprawnością, gdybyśmy, to jest z kolei moja ta część naiwnej wiary, że poprzez reprezentowanie, obecność stałą, w sposób naturalny wpływa się wtedy na to, jak wygląda życie społeczne. Ale tutaj ja myślę, też musimy dużo zrobić. Nie, absolutnie nie jest to naiwna wiara. Ja czasami właśnie tak, wiesz, dla mnie to jest po prostu normalne życie, w sensie w normalnym życiu bierzemy udział wszyscy i wobec tego też polityka powinna jakby odzwierciedlać nas, nasze problemy, nasze wyzwania, nasze frustracje, ale też nasze potrzeby w 100%, a nie tylko w 30%, czy jeszcze tak naprawdę mniejszej ilości, bo teraz to nawet nie wiem, która grupa czuje się zadowolona, żyjąc obecnie i obserwując polską politykę. Więc to nie jest naiwne. I też kiedy zasłyszałam takie hasło, które ze mną bardzo zostało i które w ogóle mam wrażenie, że tak mi poukładało rzeczy w głowie, i to może to była amerykańska filozofka Audre Lorde, ale nie jestem pewna, więc tutaj jakby, czy Bell Hooks, właśnie nie pamiętam, ale to było takie zdanie bardzo proste, że jakby zmiana idzie z marginesu. Że najpotężniejsza zmiana, która się zadzieje w świecie, zawsze będzie wychodziła z tych obrzeży. Dla mnie to jest w ogóle jakieś... niesamowicie mi to tak zmieniło perspektywę, że wiesz, jak sobie pomyślisz, że ta największa siła właśnie nie leży w ludziach, którzy mają po prostu kupę forsy, największe bronie na tym świecie, najsilniejsze wojska, największe agencje PR-owe, tylko ta największa siła, ta taka transformacyjna siła będzie i leży właśnie w tych społecznościach, o których nie słyszymy, których nie dostrzegamy, które nie są w mainstreamie. I mam tak, kurczę, wow, no to w sensie... Mamy power, no nie? No power to the people. W ogóle John Lennon, nic się nie zmieniło. Po prostu kolejne pokolenia, które widzą tę siłę i tę moc w ludziach. I to jest jakby tak, no na końcu to ludzie dokonują w takiej skali masowej też, mogą obalać i mogą zmieniać rzeczywistość, bo nigdy raczej nie namówimy wszystkich miliarderów, czy tam w ogóle jakiego użyć określenia świata, żeby mogąc, bo dysponują takimi środkami, naprawić dużo, po prostu poświęcili jakąś część swojej fortuny. Musimy kończyć, więc ostatnie zdanie ci zadam, bo takie zdanie kiedyś powiedziałaś i ono wydaje mi się ciekawą puentą, że aktywizm pokazał ci wagę przyjaźni i jeszcze dodałaś tak wobec końca świata. No to w ogóle brzmi naprawdę jak puenta, ale chciałabym, żebyś tę przyjacielskość rozwinęła. To rzeczywiście jest tak, że to się trochę tak jakby wojowało i jest się na dobre i na złe. Tak, tak. Ja myślę, znaczy teraz akurat też po tych latach widzę, że wiesz, niektóre te przyjaźnie się też wypalają, więc często też jakby są momenty, w których z kimś wojujemy i robimy razem rewolucję. Są momenty, w których też te relacje się rozpadają, ale to, co dla mnie jest jakby dalej absolutnym fundamentem, i też pytałaś o to zdrowie, o to, jak w ogóle człowiek się trzyma w tej robocie i w tym całym aktywizmie, to dla mnie to jest głównie dzięki przyjaźni. Mam fantastyczne przyjaciółki i przyjaciół i we wschodzie, i poza wschodem. Ludzi, którzy jak trzeba, to po prostu wieczorem wpadają i robimy, nie wiem, jemy jakieś po prostu chińskie i narzekamy, albo idziemy na spacer i po prostu odreagowujemy wszystko, albo innego dnia idziemy, robimy razem protesty, i bez tej przyjaźni tego by nie było, więc no myślę też, że może na tym mogę też zakończyć, że dla mnie w ogóle cała ta moja przygoda z aktywizmem zaczęła się właśnie od tego, że byłam bardzo takim, miałam problemy w szkole i nie mogłam się odnaleźć bardzo wśród ludzi i nigdy nie rozumiałam dlaczego. I aktywizm to było pierwsze miejsce, w którym właśnie poznałam moich ludzi. I wreszcie takie, i mój kolega kiedyś tak powiedział, że on całe życie czuł się tak, że jak wchodził do pomieszczenia, w którym inni ludzie byli jak prostokąty i kwadraty, to on był takim kołem. I że on trochę po prostu nie mógł się odnaleźć, bo jakby miał wrażenie, że ma jakiś dziwny kształt, że generalnie jakby coś tutaj, że on nie pasuje, on nie rozumie czemu, o co chodzi. A potem właśnie zaczął się angażować, zaczął działać i się okazało, że są inni ludzie, którzy czują podobnie i że z tymi ludźmi można zrobić naprawdę niewyobrażalne rzeczy. I dlatego ja tego ludziom życzę po prostu. Jakby to w aktywizmie nie chodzi o jakieś, nie wiem, mesjaństwo, czy jakieś po prostu leżenie krzyżem. Nie, w sensie to jest przede wszystkim dla mnie niezwykła przygoda, która sprawia, że człowiek po prostu czuje, że żyje. No i polecam. Tak, bardzo dużo w naszej rozmowie było o relacjach i o tym, żeby się dogadywać. Gdyby ktoś statystyki takie prowadził rozmów ludzi, to by tutaj zdecydowanie powiedział, że słowo protest, manifestacja, transparent to unikalnie się pojawiały. Natomiast porozumienie, poznanie, no tak, to dominowało. Bardzo ci dziękuję. Dominika Lasota była naszą gościnią w Ludziach. Gratuluję ci też nagrody i to bez ironii. Chociaż nadal uważam, że to było bardzo ciekawe zderzenie, o tym rozmawiałyśmy na samym początku. Więc satysfakcji, takiego poczucia sprawczości tam, gdzie sobie taki punkt postawisz, ci życzę, bo wiem, jak to jest ważne. Niezależnie od tego, czym człowiek się zajmuje. I do zobaczenia. Dzięki. Ever since, it's been a long, long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it is. It's been too hard living, and I'm afraid to die. What's up there beyond the sky? Been a long time coming, but I know a change gon' come. Oh, yes it is. Everybody there keeps telling me, don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know change gon' come. Oh, yes, it will. Brother, please. But he just winds up knocking me back down on my knees. Oh, sometimes I thought I wouldn't last for long. program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 11 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rada Bezpieczeństwa ONZ może zająć się w piątek sprawą rosyjskiego nalotu dronów nad Polskę. Policja odnalazła w Gdańsku auto należące do rodziny premiera Tuska. Kierowcy jadący autostradą A2 na odcinku między Koninem a Nowym Tomyślem od dziś zapłacą więcej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza ograniczenie lotów w pasie przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Obowiązuje ono od środy 10 września do 9 grudnia. W komunikacie opublikowanym na stronie agencji napisano, że ograniczenie zostaje wprowadzone na wniosek dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. W strefie od zachodu do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. W strefie obowiązuje też całodobowy zakaz lotów cywilnych statków.